Daun tegvet pennet. Kendelcher ar adjim kan an don evel. Dife nourien ar c'hem lirik. Ouverzout ar bonye leus da c'hoat e chomas ben gant aza. Jim, emir, da vignon ne dea zo aze. Kan na zo bet ma hat, a gant lido deus gret hag e rinien em dennet e c'hem lirik a oa bezavet gant flint. Pi war, ma teze eo mene bourion a zo eno. El gaïs. Ne helke bien, responde Tasgun. Il y a bonnel brosous, au dichi la quai d'abonnel du, patron meur pen mar au warnant. Et on dit on d'où nase, émion. Et oui, ton mené din kit, à la varas, on din discrédic. Que da une, Jim, meur pod mar da fil ne hout, a ge oui y pétra de la var ou d'un autre onet. Seul vi a gont idée, seul ou alors n'évoquim. A pejonj da lavarout e kavint ben gun po devo er manéan. E lec e hout denem gavet gani, e vin adare. Razeu unan benagi unan, un draouen gantan izan. Benavare, a roulenis, e vo ar gwellan derre a fe. Arroas, respontas e, e tre kreste dan neoul a terre. Bremoi halon mont neketa, ris o tis kwell dir va mal. Gotos, Jim! Emeon o pega imbrir. Nan kwa ket displigade an abego a meus da chom he mont davet e distu. Ma c'hoarve ganit ke jagant silver, a rabat dan za woutan an hon amman, na pa vefez merzeriet gantan. Ah, ma tefe e botret da gampi war an not, deus an oz. Petra la varfez, ma chom fe intan vezet war o lec. Neuze e kouyez ur boulet kan o lec'hoat, a pepin ya hondom a chacha ziska so gantan. E pa n'ur penet, e kendal razanten o kanon la zral ar gwen tro war dro da reon lerik. Gant da on da ve an tizet, e ris ur mel tro a reaz dit remen war an out. Da heul an tre, e oa dizolo trezen o braz. Ri oa mwe, hag eto steiz deus a reon lerik, o veur ma oa poweze da randol da dena. E ser don oa variz, e roez un tol lagat an Hispaniola, a oa bopret deus an eur, gant ur banyel du. Il n'y a l'air on vour, ouzbek arwen vraz. Pel di oui, e oa un nebet gwazet en drôl un tantad o tevi. Hag, e treo hag a l'estre, e re ur vag, ur mon edon e di baus. An ol la gane loen en ur stum hag a roe da gredi, e oa gle bien mad o gourlanchen gant a rom. Tost da aber ar sterik, hag a sei dour war du enezenig ar elegen, ur garek hir, a skler i leo, a zave i venn. Honus, ma hat, a oa ar oc'h wenn, men e oa ben gun komz e di an ei, hag e lec'h ma kuse ar skaf, a c'helche talve o dem. Tizout a ris a reom lerik, dre an tu kein an ea. Va distro a roaz leven e da dud va hosteien, hag e kontis de kement a oa c'hoarvet gani. Ti a reom lec'h, a oa bezavet gant kwad kariet groz. En an pen an ea, ur men plat braz, a dalve e da walet. Da heul an avel a c'hweze deus ar mour, e oa nemzil en ti, a dreuz ar skoacho, 13 munut hag a gwe er gotter a oa war an oalet a eus d'an tan. Hemañ, o ti vo gedi, a lake an dolagat da zou reena hag an ti a chom el leun a voget. Gray a oa stelen e di ben da holo ar gouli a oa be gret dean en ichot, a korf mar o redvous a oa asten war a leuren a hedu nan deus ambogerio. Dirak dour an ti e zave ur porchet, din dan an, un eienen a skulie e dour e barz ur gant ur vraz, san ket en douer, hag a vire ar pez a warit, daus dei, dave an dizeun. Deus kain an ti ne do kepel a c'hoat a oa betenet an eian ar gwe a oa beret kaout evi dizevel. An duchen me doa rem an kent, a oa be diranvet gant ar glaveier, hag a oa dina o ganti. Ma vise be dao dem chom da ehanan, ur biche kolet ur pen gant an inwe. Ogen, war evez bo pret, e roaz a habiten dem be bag evridi. Va hark a oa be an gedour e talon nour, a gant doktor a voe lakeet da geginer. Dao zen a heas da geneta, a doa la reas un toul da vei a korf ar pokez wedvous. Ar smol etse a zo gwell ar denegedon, eme an doktor di. Hag eupen a digoude, houlenes. Petra a zon justus ben gun, a gun dene e velan du dal? Megre de trivarie de spirim distira, respondis. Ar pesne kez oezus, emer un doktor. Gout ebe an tremen et tribla e un an pen en un enez didut. A fourmaje a c'houlen e indig an dit. Ya, fourmaje otro. Mat, un tam ma meus amant em bouez vutun a henez a vo dea. In ni dispare, deux deus bro Italia l'un a vagadurus. Eus ar sort an vet parmezan ne. Douaret e voe korf redvous hag e chom-chom da bedi en dro da ler ma voe laket, a pa zistro chom danti e oam etz klas gant an avel yen. War ler an tam kiksal ur bouet da gwan, e henem denas an tri otro en ur horn da zel her kuzul. Her via habiten, nor boa ket da stumet kon ad war, hag e vichere dan tronoz distrait da c'hoat da gresker bern. Prederia de oant ou spen gant om neube da vevans, a bar spel, et teuchi an dienez da ober d'om kodiana, nemet de kafchem an tu da ober d'om ene bourion te c'hout gant an Hispaniola da glas prezerez da lehal. Om ten o ie, a helche distruja meur a ini en o zouez, a rei dem an trir. Eus an nantek med an kent, e oa bianed o niver da c'hwezek, a c'hoaz, eus a reman, e oa daou gwal ozet, a mateze maro, da viana an ini a oa beglazet e kichen ar peskanol. Hervi an doktor, Do dra a oa kivret ganem a eneb dan emzavidi. A rom, a gant temz amzer. Rom o dewa o gwar da lonka, ar pezarent e mar, pa ne oa den da virudout e di gluka. Eus ar yon yo men emzalrent, e teuf e warne an derzien da ziskar an anterone buen oar. Skouiz e oan hag e his da gousket. An tronoz, pa zavis, e welis e oa kresket d'or bern kenet deus aveur a vich. Neuze, o klevet firbouch e kichen a hel peulio, e his ar mez a gunan de lavars. Abroniel Gwen, se tu silver o ton gant Abroniel Gwen. Urzel a dolis tre an darzel, hag e hanvis e oa gwir a helo.